कबूतर उड़ गए दोनों और नैन कबूतर उड़ गए दोनों अच्छे नैन लड़ाए ऐसे उड़े कबूतर मेरे लौट के फिर ना आए जिसने प्यार बनाया दिल में मीठा दर्द जगाया हो कौन था जिसने प्यार बनाया दिल में मीठा दर्द जगाया तू जहां मेरे लौट के फिर ना आए।